Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Hoş geldiniz sevgili dostlar. 26 Eylül 2012'de Lifeline programına başladık. O günden bugüne her hafta çarşamba günü saat 14'te bir araya geldik. Güzel müzik dinledik, güldük, hüzünlendik, isyan ettik. Bazen de kabullenmeyi öğrendik birlikte. Her ne yaparsak sonuna kadar hakkını vererek yaptık diye düşünüyorum. Umarım siz de aynı fikirdesinizdir. Geçen hafta programı dinleyenler hatırlar, o gün son programın sinyallerini vermiştim ve geldik bugüne, yani son programa. 29 Mayıs 2013. Ne yazık ki bitiriyoruz. Daha doğrusu belki sezon kapanışı da olabilir, bilemiyorum. Bu son bir saat benim için çok önemli. Çünkü bir daha karşılaşır mıyız? Karşılaşırsak böyle mi oluruz? Bilinmez. Yani ben şu anki ben olmam muhtemelen. Siz de öyle. Ne de olsa zamanla birlikte her şey değişim geçiriyor. Biz de an be an bu değişimi hem bedenimizde hem de ruhumuzda hissediyoruz. Değişimin olabilmesi için bir şeylerin bitmesi lazım. Doğanın kuralı böyle. Ama bu bitişler bizi korkutmamalı. Çünkü yeni bir başlangıcın kapısını ancak bu bitişlerle açabiliriz. Evet, kısa bir müzik arası, sonra konuşmaya devam edelim. Muhteşem bir şarkı geliyor. Tangle Up. Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up. Shake it up, tangled up. You could be quaking up, make it up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. If all is tragedy, don't get me tangled up. I can't separate your sins. To me, you're like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same if love's the game. I want to see emotions coloring the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up. To both, oh, never mind. And get me waking up. Bitişlerde nedense insan hüzünleniyor. Şu an benim hissettiğim gibi. Tanıdığınız bir insanı kaybetmek gibi bir şey bu. Bir daha göremeyeceğin gerçeğiyle karşı karşıya kalmak. Yıllardır süre gelen alışkanlığının bozulması. Halbuki kaybolan her neyse zaten başına kaybolmak için geliyor. Tıpkı senin gibi, tıpkı benim gibi. Bu durumda ne yapalım? Nasıl olsa her şey bitecek diye bunalıma mı girelim? Aksine daha çok bağlanalım hayata. Daha çok yaşamın içinde olalım. Kıyısında köşesinde değil. Böyle gelmiş böyle gider yerine tepkimizi gösterelim. Her şeyi ve herkesi sorgulayalım. Bize öğretilen, dayatılan her düşünce için kafamızda her zaman bir soru işareti olsun. Bütün bunları yaşamımıza duyduğumuz saygı için yapmalıyız. Nefes alıp vermek değil, daha ötesinde bir varoluş için yaşamımızı taşlandırmalıyız, öyle değil mi? Bir şarkı daha geliyor şimdi. Police söylüyor, Every Breath You Take. Şimdi gelecek şarkı beni çok duygulandırıyor gerçekten. Melodinin içinde şarkının ağladığını duyabiliyorum. Bu gözyaşları genç yaşta bizlere veda eden Amy Winehouse için. Bu gözyaşları kaybedilen her şey ve herkes için. Bu gözyaşları senin yanında olmak yerine başkasının kölesi olanlar için. Evet, Amy Winehouse söylüyor, Back to Black. (Gülüyor) olduğunuzda izole edilmeniz kaçınılmaz oluyor. Belki zihinsel anlamda çok yukarıda bir yerlere ulaşıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz orada hiç kimse yok. Tıpkı şimdi dinleyeceğimiz şarkı gibi. Randy Newman söylüyor, Lonely at the Top. I've been around the world, had my pick of any girl. I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they're playing just for me. Listen to the people paying just for me. All the applause, all the praise, and all the money that I have made. listen, all you fools out there. Go on and love me, I don't care. Oh, it's lonely at the top. Evet, şimdi öyle bir şarkı gelecek ki gerçekten son zamanların bana göre en güzel şarkılarından biri. Geçmişin romantizmini, gerçek aşkı hissedebiliyorsun bu şarkıda. Ama nedense pek fazla popüler olmadı. Olmaması daha iyi bence. Böylece ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor. O halde hadi bakalım dinleyelim şu malum şarkıyı. Six Drummers söylüyor, Electric Love. Electric love. içki yasağı başlamışken tam günün anlam ve önemine uygun harika bir şarkı dinleyelim birlikte. Miss Lee söylüyor Forever Drunk. Hip raising. Son programda İtalyanca bir şarkı dinlemezsek olmaz, öyle değil mi? İtalyanca çok güzel şarkılar var. Ben bu program için işlerinde en duygulu olanı seçtim. Ne de olsa ayrılma vakti yaklaşıyor. Mia Martini söylüyor, Quante Volte. Program falan demeyelim ve özümüze dönelim. İki şarkı üst üste rock dinleyeceğiz. Hepsi birbirinden güzel. İlk şarkı geçiş şarkı mahiyetinde. Blondie söylüyor, One Way or Another. I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you one way. future. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see you around. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way or another, I'm gonna win ya. I'll get ya, I'll get ya. One way. Hazır rock moduna girmişken dünyada savaşların bitmesi isteğimizi umutsuz bile olsak yineleyelim. Hatta bu zamanda zihinsel baskı ve sonrasında baş gösteren pasifleşmeyi de savaş olarak nitelendirmeliyiz. Evet, dünyada, ülkemizde ve kendi kendimizde, yani özümüzle barış için bir şarkı gelsin şimdi. Rolling Stones söylüyor Painted Black. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. sevdiğim gümbür gümbür bir şarkı gelecek. Davulların eşliğinde şöyle bir sarsılıp kendimize gelelim. Muhteşem bir ses Adele ve onun muhteşem şarkısı Rumor Has It. Got your love anymore. İyi tarafından bakalım bence. Belki sonbaharda Lifeline yeniden başlar, yeniden bir araya geliriz, öyle değil mi? Hem ne demiş atalarımız? Azimle defekasyon, taşa penetrasyon. Evet, şimdi Billy Joel'ı dinleyeceğiz. For the longest time diyeceğiz. For the longest time. Whoa. Father. forgot how nice romances. I haven't been there for the longest time. I had second thoughts at the start. I said to myself, hold on to your heart. Programın başından beri yinelediğim bir şey var. O da hayatın çok güzel olduğu. Dünyadaki her anımızın değerini bilmemiz ve zamanımızı en verimli, en güzel şekilde geçirmemiz. Evet, bunu çok yineledik. Söylemesi kolay ama pratikte işte o kadar kolay değil diyebilirsiniz. Ama bence bizlerin başka bir alternatifi yok. Yaşam amacımızı bulup o doğrultuda yaşamalıyız bence. Aksi takdirde yitip giden hayatlardan biri de bizimki olabilir. Şimdi çevrenizde sizi üzen olayları, insanları sallayın gitsin. Ve şöyle bir etrafınıza bakın. Gökyüzüne, denize, ağaçlara, çiçeklere. Louis Armstrong da aynı fikirde. Şarkıyı eminim hepiniz biliyorsunuz. What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Sona gelirken size dinletmek istediğim bir favori şarkım daha var. Daha önceden dinletmiştim. Hani bazı şarkılar vardır dinlemeye doyamazsın. İşte öyle bir şarkı geliyor şimdi. Lily Allen söylüyor. Littlest Thing. Was just so happy in your boxers and your t-shirt. Yaz geliyor, deniz ve güneş yağı kokusu burnumuza tütmeye başladı. E bunun şerefine saatler gece onu göstermeden kendimize bir wine hazırlayalım, öyle değil mi? Nancy Sinatra söylüyor, Summer Wine. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer. Evet, Lifeline'ın son programının sonuna geldik. Efendim bu bir ayrılış değil, bir başlangıç olsun hepimize. Dileklerimiz bir bir yerine gelsin. Hayatımız bir sevgi yumağına dönsün, biz de onunla kedi gibi oynayalım. Şimdiye kadar sürçülisan ettiysek affola diyorum. Veda şarkımız güzel bir klasik, efsane grup Beatles söylüyor, Hey Jude. Yeniden görüşmek dileğiyle, coşkuyla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it bad.